दे चंचल नैन कटार, और चंचल नैन कटार ते उसका रूप बना हथियार, उसके रूप से कत्ल हुए तो चर्चा शुरू हुआ।